Reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 3 grudnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim komendant główny policji o akcji antyterrorystów pod Wrocławiem, tragiczny pożar w Piechowicach na Dolnym Śląsku i niezwykły koncert ponad 300 metrów pod ziemią w kopalni. Interwencja antyterrorystów pod Wrocławiem przebiegała prawidłowo, ocenia komendant główny policji. Podczas próby zatrzymania przestępców okradających bankomaty jeden z policjantów zginął, a trzech innych został rannych. Jak podkreśla nadinspektor Andrzej Szymczyk, antyterroryści nie wiedzieli, że włamywacze są uzbrojeni. Komendant główny wstępnie ocenił, że interweniujące dwie drużyny, w sumie 12 policjantów, nie popełniły błędów. Z tych wstępnych ustaleń, wstępnych sprawdzeń nie definiujemy błędu w organizacji tych działań. Oceniamy je zgodne ze sztuką policyjną i z taktyką działań w tego typu sytuacjach. Do strzelaniny doszło w miejscowości Wisznia Mała. Obok restauracji przy Krajowej Piątce około północy złodzieje chcieli okraść bankomat. Do akcji wyznaczono antyterrorystów, bo przestępcy, włamując się do bankomatów, często używają materiałów wybuchowych. Bandyta otworzył ogień z broni automatycznej. Na czele tej grupy funkcjonariuszy policji szedł policjant z tarczą balistyczną. Niestety siła strzałów, które trafiły w tarczę, była tak duża, że spowodowała odrzucenie tego policjanta i częściowe odsłonięcie pozostałej grupy policjantów. Podczas akcji antyterrorystów zginął 42-letni złodziej okradający bankomaty. Na miejscu zatrzymany został jego wspólnik biorący udział w napadzie. Do aresztu trafił też trzeci mężczyzna podejrzewany o współpracę z napastnikami. Wszyscy są dobrze znani policji i byli wcześniej obserwowani. Na miejscu strzelaniny wciąż pracują policjanci i prokuratorzy. Krajowa Piątka, Poznań, Wrocław jest tam zamknięta. 4, 6 i 7 lat miały dzieci, które zginęły w pożarze mieszkania w Piechowicach na Dolnym Śląsku. Wciąż nie wiadomo, dlaczego w pokoju, w którym spały, wybuchł ogień. O tragedii opowiada Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Krzyki obudziły sąsiadów. Jeden z sąsiadów przyszedł do tego lokalu, obudził dziadka, któremu udało się opuścić to mieszkanie. Natomiast już w pomieszczeniu, w którym przebywały dzieci, nie udało się dostać do środka, ponieważ tam już był ogień. Policja przesłuchuje matkę dzieci, której podczas pożaru nie było w domu. Zeznania złoży też dziadek. Nieoficjalnie wiadomo, że w spalonym mieszkaniu od kilku dni nie było prądu i oświetlano je świecami. Kolejne informacje. Spotkajmy się przy filiżance kawy w Wilnie. Organizatorzy akcji, władze miasta, zapraszają seniorów do spędzenia wolnego czasu w kawiarni lub restauracji. Kilkadziesiąt wileńskich lokali nieodpłatnie serwuje osobom starszym kawę i herbatę. Jest to 17. odsłona akcji zapoczątkowanej przez byłego mera Wilna Arturasa Złokasa. Inspiracją dla niego była stolica Francji, Paryż, gdzie, jak mówił, w niedzielne popołudnia można spotkać wiele starszych osób. W akcji uczestniczy w tym roku ponad 80 placówek. Wiele z nich zamierza częstować seniorów nie tylko w niedzielę, ale też w inne dni tygodnia. Jedynym warunkiem wzięcia w niej udziału jest okazanie ważnej legitymacji emeryta. Lista placówek, gdzie można poczęstować się gorącymi napojami, znajduje się na oficjalnej stronie miasta Wilna. W ubiegłych latach przedsięwzięcie cieszyło się sporym powodzeniem. Przed rokiem w ciągu 6 tygodni w 71 wileńskich kawiarniach i restauracjach poczęstowano seniorów około 9 tysiącami filiżanek aromatycznych, gorących napojów. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. W serwisie Trójki jeszcze zaproszenie na wyjątkowy koncert. Brytyjska grupa Public Service Broadcasting zagra w sali koncertowej kopalni Guido w Zabrzu 320 metrów pod ziemią. Zespół przedstawi utwory z wydanej w tym roku płyty, która jest niezwykłym zapisem burzliwej historii walki o utrzymanie przemysłu górniczego w Walii, mówi pomysłodawca koncertu, nasz redakcyjny kolega Piotr Mec. Public Service Broadcasting to szczególny zespół, bo oni w zasadzie nie śpiewają, choć ich lider na tej płycie zrobił wyjątek i w jednym utworze zaśpiewał, zaprosił też gości, którzy śpiewali, wszyscy mieli korzenie walijskie, ale główny przekaz tekstowy to są oryginalne kroniki z Brytyjskiego Instytutu Filmowego, w którym grzebali przez kilka miesięcy i znaleźli dokumenty z tamtego czasu, zmieszane z wywiadami nagranymi w Walii tam na miejscu przez górników, którzy o dziwo, ku zaskoczeniu lądniczyków, przyjęli ich z otwartymi ramionami i projekt ich zachwycił. Koncert w kopalni odbywa się w przeddzień Barbórki. Wysłucha go ponad 300 osób, górnicy i 100 słuchaczy Trójki. Transmisja także na naszej antenie tuż po 19:00, a kolejny serwis Trójki za godzinę. tylko w Gorzowie Wielkopolskim świeci dziś słońce, poza tym chmury, ale za to dodatnia temperatura, przymrozki jedynie w Suwałkach, Olsztynie i Zakopanem. Bałwana można wciąż ulepić w Bukowinie Tatrzańskiej, Śląskim Korbielowie i Małopolskiej Bogdanówce, bo wszędzie tam zalega ponad 20 cm śniegu. W nocy pochmurno na zachodzie i Pomorzu śnieg, temperatura spadnie do minus 4 stopni, w górach do minus 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Niech magia Mikołaja zacznie działać już dziś. Nie przegap wyjątkowej oferty w Tesco. I sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram z kartą Klapkart i czekolady Milka za 2,49 za opakowanie. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Tylko do środy 6 grudnia w Superfarm kup dwie paczki pieluszek Pampers Active Baby Dry, a każdą z nich otrzymasz za 33,99. Wszystkie suplementy diety, witaminy i minerały aż 40% taniej z kartą Lifestyle. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. A słyszała, Słuciutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No, i jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Trig? Trójka. Trójka. Hello, my name is Henryk Holm and you're listening... let's do it again. Hello, my name is Henryk Holm and you're listening to Trójka. A ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i witam Państwa w kolejnej odsłonie zestawu powiększonego ABC Popkultury. A Henryk Holm, no też pojawi się dzisiaj w zestawie powiększonym. Henryka znają doskonale fani norweskiego serialu dla młodzieży Skam, który chociaż nie był właściwie wyświetlany oficjalnie poza Skandynawią, podbił serca widzów w wielu miejscach na świecie. Henryk Holm grał jedną z najważniejszych postaci w trzecim sezonie tego serialu. Odwiedził Warszawę w związku z warszawskim Comic-Conem przed tygodniem, a dzisiaj opowie u nas m.in. o tym, jak okrężną drogą trafił na zdjęcia próbne do roli Evena. A wspomnienie z Comic-Conu i nie tylko można znaleźć na facebookowym profilu ABC Popkultury zestawu powiększonego. Europejskie seriale generalnie będą dzisiaj u nas w centrum uwagi, bo zaczniemy od najnowszej niemieckiej produkcji, mrocznego, tajemniczego, wciągającego bardzo serialu Dark, który od piątku można oglądać, a o którym w zestawie powiększonym opowiedzą bez zdradzania żadnych szczegółów tej historii scenarzystka Jan Friese, reżyser Bo Odar i aktorzy i ci pokoleniowo najmłodsi Liza Vicari i Louis Hoffman, który w serialu Dark gra jedną z głównych ról, i ci z pokolenia rodziców, czyli Maja Szynę, Jordi Stribel, Karolina Eichhorn i Oliver Mazucci. W klimat Dark już, myślę, Państwo słyszą, to wciąga nas aparat. Muzycznie będzie też trochę wspomnień, bo do tych także skłania Dark i grający z chronologią i czasem. A o podróżach w czasie Państwo fantazjowali w zeszłym tygodniu w związku z konkursem. I dzisiaj też ogłosimy zwycięzców tego konkursu, ogłosimy, do kogo trafią bony do butików Swiss. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres. Zaczynamy. Aparat Goodbye, ten utwór zrasta się, jeżeli już obejrzy się serial Dark, zrasta się z tym serialem właściwie organicznie. A Dark to dzieło tandemu Jantje Friese, scenarzystka, i Baran Bo Odar, reżyser. Z ekipą serialu Dark, pierwszej niemieckiej produkcji Netflixa, spotkałam się 2 tygodnie temu w Berlinie, tuż przed uroczystą tamtejszą premierą. Wszyscy oczywiście byli bardzo podekscytowani i wszyscy jeszcze trochę, mam wrażenie, zadziwieni zainteresowaniem, z jakim się o tym serialu pisze i pisało, odkąd pojawił się pierwszy zwiastun. Pierwszy zwiastun, który budził u niektórych dziennikarzy, zwłaszcza amerykańskich, pewne skojarzenia. Otóż zaczęto o nim pisać, o serialu Dark, jako o niemieckim Stranger Things. Ten sposób porównywania dwóch różnych zupełnie rzeczy dla mnie osobiście jest nieco irytujący, ale być może Zaginiony chłopiec, być może Dzieci na rowerach, być może tajemnicza, z każdą minutą gęstniejąca atmosfera małego miasteczka, a to wszystko widać w zwiastunach, może podsuwać pewne skojarzenia. I o te skojarzenia właśnie zapytałam Jantje Friese i Bo Odara. Muszę zaznaczyć, że rozpoczynaliśmy pracę nad Dark długo przed premierą Stranger Things, ale oczywiście, kiedy obejrzeliśmy serial braci Duffer, dostrzegliśmy pewne podobieństwa z naszą produkcją i początkowo byliśmy nieco zaskoczeni. Coś takiego. Ale później pomyśleliśmy, że tym lepiej dla nas, bo zrobili bardzo dobry serial i w takich porównaniach nie ma nic złego. Byłoby gorzej, gdyby porównywano nas do czegoś słabego. Sporo o tych podobieństwach myśleliśmy. Na ekranach pojawił się niedawno także remake To, według powieści Kinga. Oczywiście zadawałem sobie pytanie, dlaczego teraz to się udało. Dotarło do mnie, że do głosu doszło po prostu pokolenie filmowców, które dorastało w latach 80. Mamy wspólne lęki, pomysły, podobną wrażliwość i punkty odniesienia w kulturze. Łączy nas pewien określony gust, a zwłaszcza jakaś tęsknota, nostalgia za okresem, w którym dorastaliśmy. Za 10 lat ktoś pewnie będzie tak samo podchodził do lat 90., za 20 do 2000. 2000 or whatever. So we've thought a lot about that. I think it's clear that the Duffer brothers and we kind of... I bracia Duffer i my zdecydowanie inspirowaliśmy się Stephenem Kingiem, to jasne. Chociaż oni w Stranger Things poszli bardziej w Spielberga, a my w Dark w Davida Lyncha. Ale oczywiście widać, że mamy podobne punkty odniesienia. Zresztą jesteśmy fanami Stranger Things. It all goes back to the same references. And that is actually really interesting to see. I mean, we're both Stranger Things fans as well, so. A jeden z dziennikarzy po obejrzeniu Dark napisał nawet, że to tak jakby David Fincher wyreżyserował Stranger Things. Co mogę powiedzieć? I tutaj akurat rzeczywiście muszę się zgodzić, jeśli chodzi o to konkretne porównanie. Jantje Frise i Bo Odar są tandemem nie tylko zawodowym. Od 15 lat pracowali już razem przy filmach kinowych, bo ma na koncie nagrodę za film Cisza z 2010 roku i za 4 lata późniejszy Możesz być kim chcesz, ten już napisany razem z Jantje. I oba te filmy na pewno warto zobaczyć, ale praca nad scenariuszem serialu to już jest zupełnie inna sprawa. Historie i bohaterów rozpisuje się na 10 odcinków, na 10 godzin. Co daje inne możliwości, no ale także wymaga innych narzędzi. Jak to zadanie wspomina Jantje Frise? With the series, it's so much more character driven in the way that you have certain characters and you kind of put them towards the problem over and over and over again. W serialu wszystko opiera się na postaciach, które konfrontujemy z problemami raz za razem, stale do nich powracając. To taki powtarzający się cykl. To było ciekawe doświadczenie, szukanie struktury dla tej historii. Przełożenie tego na serial, w którym nie ma prostej formuły. Nie możesz powiedzieć, to coś jak Breaking Bad, w 13 minucie musi się wydarzyć to i to. Breaking Bad, so in minute 13 you do this or that, but I mean, I think we're something quite new with all those characters, it's very multi-layered and figuring out when to give answers. Tu jest inaczej. To nowatorska formuła o wielu warstwach. Trzeba zdecydować, w którym momencie dajemy odpowiedzi, w którym zostawiamy widza ze znakiem zapytania, kiedy prowadzimy go za rękę, a kiedy spychamy go z klifu. Oczywiście pisząc, myślałam już o tym świecie w szerszej perspektywie, myśląc o ewentualnej kontynuacji. To taka praca, w której wszystko może być zaplanowane przez prawą i lewą półkulę mózgu, a kiedy zaczynasz zdjęcia, i tak trzeba zachować pewną elastyczność, być gotowym na to, co wydarzy się spontanicznie. Trzeba wyłączyć jeden sposób myślenia i dać dojść do głosu innym emocjom. Zatem oczywiście mamy jakieś pomysły, wiemy, w jakim kierunku nasze postaci mogą pójść w drugim sezonie, ale kto wie, czy im na to pozwolimy. To właśnie jest piękne i fascynujące w pracy nad serialem. But who knows whether we will let them go there. So I think that's really the interesting or the beautiful thing about TV series, that it's so free and so open. O pierwszym, o drugim sezonie jeszcze na razie nie myślimy, chociaż muszę przyznać, że ja akurat na to bardzo liczę, że powstanie, ale na razie poznajemy bohaterów w pierwszym sezonie serialu Dark i o różnicę w pracy nad filmem kinowym i nad serialem zapytany został także Bo Odar. We never did series before, so we approached this whole thing like a feature film, but a very long one, like 10 hours. So the length is a big... Nigdy wcześniej nie robiliśmy serialu, więc podeszliśmy do tego jak do fabuły, ale długiej, bo 10-godzinnej. Jest więc istotna różnica między taką pracą, w której musisz wstać na zdjęcia 100 razy, a taką, w której musisz to zrobić tylko 30 razy, jak to jest w mniejszych produkcjach. Jeśli praca nad fabułą to sprint, pracę nad serialem porównałbym do maratonu. Trzeba wiedzieć, jak dobrze rozłożyć siły, żeby ukończyć cały dystans. Interesting line from Peter Jackson on the making of DVD of Lord of the Rings when they asked him like how did you survive three movies back then? Peter Jackson, spytany o to, jak przetrwał produkcję trzech części Władcy Pierścieni, powiedział, że nigdy nie myślał o niczym więcej niż kolejny dzień zdjęć. Ja podchodzę do tego tak samo. Jest to oczywiście męczące, ale to, co mam w zamian, czyli możliwość pracy z aktorami nad postaciami, jest bezcenne, zwłaszcza, że widzę, jak się zmieniają w trakcie zdjęć. Inni są pierwszego dnia, a inni 80. W pracy nad fabułą nie ma tego czasu i tej przestrzeni. O tym, jak duża była ta przestrzeń, jak duża to była produkcja, opowiadali także aktorzy. Oliver Mazucci, mogą go Państwo pamiętać z głównej roli w satyrycznym filmie On wrócił, na podstawie książki o takim samym tytule. Przy okazji muszę powiedzieć, że ogromną przyjemność czerpię zawsze z oglądania nieanglojęzycznych produkcji, produkcji europejskich, nie tylko, bo tak wielu ciekawych aktorów można dzięki temu odkryć. Tak wiele filmowych ścieżek się potem otwiera, jeśli za konkretną postacią podążymy. No ale to już chyba dochodzi do głosu moje jakieś filmowe skrzywienie. Jednak też mam nadzieję, że Państwo to rozumieją, bo przecież w zestawie powiększonym spotykamy się w większej grupie popkulturowych geeków. A wracając do serialu Dark, Oliver Mazucci gra jedną z głównych ról w tym serialu. Kręciliśmy to wszystko jako jeden 10-godzinny film. Nie każdy odcinek po kolei. Pracowaliśmy nad tym jak nad całością. Było to zatem trudne, bo na pierwszy dzień zdjęć przypadły nam sceny z 9. odcinka, a trzeba było przecież wiedzieć, skąd jest postać, co się z nią działo. Zaczynaliśmy przecież od samej końcówki pierwszej serii. To wymagało wielkiego skupienia, objąć swoim umysłem tak dużą część tej historii. Muszę przyznać, że czasami się nie udawało i musieliśmy coś powtarzać, mimo że się staraliśmy. To jakiś szczegół, spojrzenie nas zdradzało. Zdarzało się też, że Jantje wpadała na jakiś pomysł związany z tym, co mogłoby się wydarzyć w drugim sezonie i dodawaliśmy, na wszelki wypadek, elementy, kwestie, okruchy informacji, które jeszcze się w tej historii znajdą, rozwiną. Ale tak czy inaczej, byliśmy po prostu bardzo dobrze przygotowani. Przed rozpoczęciem zdjęć mieliśmy próby, dokładnie ustalaliśmy, co i jak chcemy zrobić, gdzie jesteśmy w tej historii. To jeszcze Karolina Eichhorn, która z Boodarem pracowała przy filmie Cisza, a oboje z Oliverem Mazuccim grają w Dark policjantów. Na aktorach zrobił wrażenie rozmach produkcji. It's huge. It was a big budget. To była wielka produkcja. Mieliśmy duży budżet i to jest widoczne na ekranie. Większość zdjęć powstawała w studiu. Wszystko było bardzo blisko. Robiło to nieco klaustrofobiczne wrażenie. Small, which is all the shootings inside. They were really claustrophobic. We stood like this. But that made something with the characters. Trzeba było stać w określony sposób, miało to jakiś wpływ na postaci. Kręciliśmy na 3 ekipy, bo nie sposób byłoby to zrobić inaczej. Na przykład sceny w jaskini wymagały osobnej ekipy. Mieliśmy 155 dni zdjęciowych, czyli naprawdę sporo. 105 dni przypadło na sceny aktorskie, pozostałe na całą resztę. A więc to wielka produkcja i na ekranie wygląda to naprawdę dobrze. Oczywiście jest ciemno, jak przystało na tytuł Dark. Nie wszystko od razu da się zobaczyć. Więc jeśli chcecie się trochę zdołować przed świętami... Poleca Oliver Mazucci. Nie jest tak źle, muszę powiedzieć. Dark, oprócz elementów nadnaturalnych, które napędzają akcję serialu, oprócz elementów thrillera, kryminału, jest także swego rodzaju sagą. Są 4 rodziny, znające się od dawna, i miasteczko Winden, z którego każdy chce wyjechać, a jednak każdy w nim zostaje. Za chwilę wrócimy do opowieści twórców o Dark, a teraz utwór, który pojawia się w pierwszym odcinku bodaj serialu, bo dzięki Dark cofamy się w czasie. Rockets, rockets, rockets, rockets. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Od dawna czekałam na pretekst, żeby ten utwór zagrać w którejś z audycji i dzięki serialowi Dark taki pretekst się pojawił. Oczywiście trochę się gimnastykujemy, żeby nie zdradzać szczegółów fabuły Dark, ale muszą trochę opowiedzieć o sobie aktorzy, o swoich postaciach i niech zaczną przedstawiciele najmłodszego pokolenia w miasteczku Winden. Młodzi aktorzy wciąż, to bije z ich wypowiedzi, są zafascynowani zakrętami fabuły serwowanymi przez Bo Odara i Jantje Frizę. A tutaj mówi Louis Hoffman, 20-letni, bardzo już doświadczony aktor, który na tegorocznym Berlinale znalazł się wśród dziesiątki młodych aktorów wyróżnionych nagrodą Shooting Star dla tych najbardziej obiecujących. A rola, którą gra w serialu Dark, powstawała z myślą o nim. Jestem przekonany, że można to oglądać dwa albo i trzy razy, bo po tym wszystkim, czego się dowiemy, oglądając kolejne odcinki, pierwsze trzy ogląda się zupełnie inaczej. O tym, że ma powstać ten serial, dowiedziałem się w lutym ubiegłego roku. Słyszałem, że mają tam być cztery rodziny, więc naturalnym wydało mi się, że musi tam być także jakiś syn. Dlatego od razu chciałem być częścią tej produkcji. Telefon o castingu dostałem w czerwcu, w swoje urodziny. Dostałem też do przeczytania scenariusz trzech pierwszych odcinków i wtedy naprawdę zapragnąłem dostać tę rolę. Chyba jeszcze wtedy nie wiedział, że właśnie rola Jonasa powstaje specjalnie dla niego. Jeszcze Lisa Vicari, serialowa córka Oliviera Mazucci. Przychodząc na casting, miałam już przeczytane trzy pierwsze odcinki. I tak mnie to wciągnęło, że powiedziałam sobie, że koniecznie muszę dostać tę rolę, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Na początku zresztą miałam być obsadzona inaczej, ale przy trzecim przesłuchaniu próbowałam do roli Marty i wtedy... I to było świetne, bo zagraliśmy tę scenę chyba jeden raz, a Bo od razu powiedział, no dobrze, jeśli to zależałoby ode mnie, to macie tę rolę. Opowiedzmy jeszcze trochę o bohaterach. W jakim momencie, co w przypadku tej opowieści jest ważnym pytaniem swojego życia, są, kiedy zaczyna się ta historia? A zaczyna się dość intrygująco, bo w bardzo niedalekiej przyszłości. Mówi Louis Hoffman. Well, my character, he's part of the family Kahnwald, and his name is Jonas, and he's very introverted, I would say. Mój bohater nazywa się Jonas Kahnwald. Poznajemy go jako introwertyka, złamanego psychicznie samobójczą śmiercią ojca, przez co zresztą trafia do szpitala psychiatrycznego. Kiedy stamtąd wraca, nie jest wcale wolny od traumy. Wciąż widzi ojca w snach, wciąż prześladuje go to, co się wydarzyło. Wraca do szkoły i choć próbuje zachowywać się normalnie, zostaje wplątany w wir tajemniczych wydarzeń, rodem z thrillera, wydarzeń związanych z pewną jaskinią. Przekonuje się, że jego rodzina ma pewną tajemnicę, którą będzie chciał odkryć, ale najbardziej marzy o powrocie do normalnego życia. Ta jaskinia, na którą warto zwrócić uwagę, oglądając serial. O swoich bohaterkach opowiadają także razem, bo te bohaterki łączy pewna szczególna więź, Jordi Stribel i Maja Szyny. Yes, a very special one. My character, Hannah. she's the mother of Jonas. Moja postać ma na imię Hannah, ma syna Jonasa i boryka się z tym, że jej mąż odebrał sobie życie w tajemniczych okolicznościach. Teraz stara się dojść do ładu i odzyskać w jakiś sposób kontrolę nad swoim życiem. Pokonać ból, żal, rozpacz. Wdaje się w romans, co dzieje się na samym początku tej historii. Dla mnie jest przede wszystkim osobą niezwykle samotną, której brak poczucia przynależności do miasta, do jego społeczności. Stara się pozbierać, ale jednak śmierć męża była wielkim wstrząsem. Chce więc mieć się czego chwycić. She tries, but she's in a way after the suicide of her husband, it's too much. And now she tries to have something she can hold on to. I think the secrets and the darkness and the loneliness has each character of that four families. And Katarina Wszyscy członkowie tych czterech rodzin noszą w sobie mrok, osamotnienie, chorobę. Katarina jest typem bardzo silnej, twardej osoby. Ma poukładane życie, jest dyrektorką szkoły, jej mąż jest policjantem, mają trójkę pięknych dzieci, wspaniały dom. She built her own life in a very tough way. And slowly, when the story goes deeper and deeper, and one of her child disappears, this house of cards are falling slowly, slowly together. Zbudowała to wszystko, idąc przez życie pewnym krokiem. Ale kiedy jedno z jej dzieci znika, cała ta konstrukcja okazuje się domkiem z kart, który zaczyna się walić. I to mimo, że trzymała wszystko twardą ręką. Serial rozgrywa się na kilku planach czasowych, więc dowiemy się, że każdej z tych postaci w przeszłości coś się stało. To w jakimś stopniu wyjaśni, jak znaleźli się tam, gdzie są dziś. Ciekawym doświadczeniem było dla mnie spotkanie mojego młodszego ja, młodszej Katariny. Mogłam się dowiedzieć, skąd jestem, jaka byłam i tak dalej. Bo pokazywał mi sceny z nią, więc widziałam, jak się poruszała, jaki miała język ciała, gesty, jak się zachowywała. Miałam przez to świadomość, do czego postać się cofa, kiedy następowało przejście w inny plan czasowy i co odnajduje w sobie moja bohaterka, kiedy sama zaczyna się rozsypywać. Into that other dimension, I will go back to my younger ego. Mm-hmm. That was very exciting to find out. Jordi Stribel trochę zdradziła już, więc dopowiem, że niektórych bohaterów Dark poznajemy w kilku wersjach wiekowych. Proszę zwrócić uwagę na to, jak znakomicie te role zostały obsadzone i już nic więcej tutaj nie możemy zdradzić. A jak aktorzy znosili trudy pracy? Co było największym wyzwaniem tych długich zdjęć? Mówi Louis Hoffman. Bez wątpienia wielkim wyzwaniem był długi okres powstawania zdjęć i praca w tym czasie nad postacią. Myślałem, że znam Jonasa, kiedy zaczynaliśmy zdjęcia, że go sobie stworzyłem, ale uświadomiliśmy sobie z Bo, że kiedy tyle to trwa, zawsze można poszperać w postaci jeszcze głębiej. Ona nieustannie się staje. I właściwie to uświadamiasz sobie, że odpowiedź na pytanie, czy postać jest już gotowa, musi brzmieć, oczywiście nie. Jonas często znajduje się w sytuacjach granicznych, pełnych napięcia. Musi nagle zwątpić we wszystko, w co wierzył do tego momentu i przez całe swoje życie. Bycie nim to dla mnie nie lada wyzwanie. A nie czołganie się w jaskini? Nie, to było tylko bolesne. Jaskinia fizycznie dawała się we znaki aktorom, którzy w niej akurat pracowali, ale także podobno doskwierał ekipie deszcz, wpisany oczywiście w scenariusz. Kończymy już powoli tę gimnastykę, żeby Państwu nie zdradzić żadnych szczegółów serialu Dark i nie zepsuć przyjemności oglądania, ale pozwólmy jeszcze twórcom scenariusza i reżyserowi powiedzieć, jakie pytania leżały u początków tego scenariusza. Mówią Bo Odar i Jantje Friese. Zawsze fascynujące były dla mnie pytania, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, czym jest to miejsce, co jest rzeczywiste, jak to wszystko, początki, końce splata się w jedno, zamyka w jednym kręgu. Nie chodzi o jakąś konkretną koncepcję czy teorię, po prostu zawsze te zagadnienia wydawały mi się interesujące. Stawiamy sobie pytania, czy jakaś rzecz jest rzeczywista, czy nie. But we question a lot reality, like... If this is real or not, or... Zaczęliśmy się zastanawiać nad wszechświatem. To może doprowadzić do szaleństwa. Jest on przecież nieskończony, co trudno sobie wyobrazić. Nawet nasza córka zaczęła o tym myśleć. Wyraz jej twarzy po tym, jak się dowiedziała, że wszechświat jest nieskończony, był nie do opisania. Tak jak pytanie o to, co było pierwsze, jajko czy kura. Myślenie o tym uzmysławia ci, że wiesz tak niewiele, że są pytania, na które do tej pory nie znaleziono odpowiedzi, a są też takie, które na zawsze bez odpowiedzi pozostaną. Takie pytania nie dają spokoju, prześladując nas, ale też czyniąc nas bardziej kreatywnymi. Dlatego robimy to, co robimy. Po cichu liczę na ten drugi sezon serialu Dark, a o pracy nad serialem, nad pierwszym sezonem opowiadali aktorzy Lisa Vicari, Maria Szynę, Karolina Eichhorn, Jordi Stribel, Oliwe Mazucci i Louis Hoffman, a także scenarzystka Jantje Friese i reżyser Bo Odar. Mnóstwo nowych ciekawych nazwisk, mnóstwo nowych ciekawych twarzy do zapamiętania, ale przy okazji Dark także parę okazji do powrotów do przeszłości. Und stürzt durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. To oczywiście Nena, która pojawia się także na ścieżce dźwiękowej serialu Dark. My jeszcze przez moment zostajemy w klimacie podróży w czasie i różnych chronologicznych zakrętów, bo w zeszłym tygodniu w ABC Popkultury Zestawie Powiększonym ogłosiliśmy konkurs. Pytanie, a właściwie zadanie dla Państwa brzmiało tak. Gdyby mogli Państwo wpłynąć na przeszłość i tym samym także na przyszłość, przenieść się w czasie i coś zmienić, to do którego miejsca by się Państwo przenieśli i co by Państwo zmienili? Trzy odpowiedzi wybraliśmy i do tych z Państwa, których odpowiedzi wybraliśmy, oni już o tym wiedzą. Powędrują bony na 700 zł do zrealizowania w butikach Swiss. A są to propozycje od pani Dominiki z Warszawy, która chciałaby przed panem Neilem Armstrongiem zrobić pierwszy krok na powierzchni Księżyca, wyprzedzić go. Do pani Anny z Zielonej Góry, która chciałaby zatrzymać w Polsce Szmula Gelbfisza i braci Wąsal i sprawić, żeby to w Polsce powstało Hollywood. I do pana Wojciecha z Kraśnika powędruje jeden z tych bonów. Pan Wojciech napisał tak. Wróciłbym do roku 91, kiedy w Trójce wygrałem bilet na Monster of Rock, ale rodzice nie puścili mnie, bo byłem za młody. Teraz zabrałbym rodziców. Gratulujemy Państwu serdecznie, dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, bo przyszło ich oczywiście jeszcze więcej. Być może jakiś kolejny konkurs jeszcze pojawi się w Zestawie Powiększonym. A za chwilę rozmowa z Henrykiem Holmem. Oczywiście zespół Extreme More Than Words. Fanom serialu norweskiego, serialu Skam, ta piosenka jest doskonale znana, chociaż większości z nich jeszcze nie było na świecie, kiedy powstawała. No ale właśnie w tym serialu, w sezonie drugim, o ile dobrze pamiętam, została w bardzo ciekawych okolicznościach wykorzystana. Skam to norweski serial dla młodzieży stworzony przez Julie Andem. Mimo, że oficjalnie pokazywany był właściwie tylko w Skandynawii, to metodami, których nie będziemy tutaj zgłębiać, dotarł w wiele miejsc na świecie i przyniósł młodym, grającym swoich rówieśników aktorom ogromną popularność. A jednym z absolutnych faworytów fanów, obok na przykład grającej główną rolę w sezonie drugim Josefine, czy w sezonie czwartym Iman Meskini, muzułmanki grającej Sanę, jest Henrik Holm. Henrik Holm, który w sezonie trzecim z kolei zagrał jedną z głównych ról. To była historia miłosna, trzeba to zaznaczyć, i historia miłosna pomiędzy dwoma nastoletnimi chłopcami, jego partnerem w tym sezonie serialu był Tarjei Sandvik Moe, także ulubieniec publiczności. Kiedy spotkałam się z Henrikiem Holmem, grającym Evena w serialu Scam na Comic-Conie w Warszawie w zeszłym tygodniu, to przede wszystkim zapytałam go o to, czy już tęskni za serialem, nad którym pracę skończyli pół roku temu. Of course. I really miss Scum. No tak, bardzo. Not only watching it and enjoying what we make, but also nie tylko za oglądaniem tego, co zrobiliśmy, ale też za samą pracą na planie, byciem częścią tego pięknego procesu tworzenia serialu z tą niewielką grupą ludzi. Można to porównać do bycia w trasie koncertowej. Przez jakiś czas jesteś bardzo blisko z tymi samymi ludźmi, na dobre i na złe, ciągle. I nagle to się kończy, zostaje pustka. To musiało być bardzo intensywne doświadczenie. Na pewno było dla waszych widzów. Ty dołączyłeś do serialu w trzecim sezonie. W Norwegii Scam był już tak popularny, że informacja o castingu pojawiła się w telewizyjnych wiadomościach. Sezon drugi z Norą i Williamem był przełomem. Oprócz Norwegii Scam podbił wtedy także Szwecję i Danię. To była wielka sprawa i każdy chciał wziąć w tym udział. A ja pracowałem w dwóch miejscach, nie miałem zbyt wiele czasu. Ale wiedziałem, że aktorstwo to moja pasja. Chociaż muszę powiedzieć, że zaczynało mi brakować wiary w siebie, bo nic się nie działo. Inaczej zarabiałem na życie. So I was going down to really bad spiral. I'm not doing any acting jobs at all. Just working, making my money. I nagle widzę to ogłoszenie w telewizji. Pomyślałem, że teraz albo nigdy. Ale po dwóch dniach zamknęli możliwość wysyłania zgłoszeń. Na szczęście zdążyła to zrobić moja mama, ale nic się nie wydarzyło. W końcu dostałem wiadomość na Facebooku. Wiesz, co się dzieje, jeśli pisze do ciebie osoba, której nie masz w znajomych. Możesz w tej wiadomości nie zauważyć. Ja znalazłem ją pewnego ranka, kiedy o 7:00 zaspany jechałem autobusem do pracy. I was so tired checking my cell phone. Oh, what is this? Messenger requests. Reżyserka obsady, Susanna, pytała, czy mogę przyjechać na casting. Aż podskoczyłem z radości, ale w tym momencie zobaczyłem, że to wiadomość sprzed dwóch miesięcy. And I looked at the message and it was like 2 months ago. Napisałem do niej, jeśli macie jeszcze cokolwiek, proszę odezwij się, bardzo mi zależy na roli. I'm dying to do this part. Schowałem telefon do kieszeni i dopiero kiedy wyjąłem go podczas przerwy obiadowej, zauważyłem, że nie zablokowałem ekranu i wysyłałem puste wiadomości do Suzany przez całe przedpołudnie. And I see that I didn't put on lock. So I was basically dialing her. Ale nie to jest najgorsze. Włączała się też funkcja wiadomości głosowych, więc po prostu słałem jej nagrania, jak przyjmuję zamówienia w kawiarni. Byłem zdruzgotany. Myślałem, o nie, to koniec. Nic już nigdzie nie zagram. I to zadziałało? Chyba raczej nie to. Na szczęście Susanna nie miała z tym problemu. Każdemu się może zdarzyć, powiedziała i zaprosiła mnie na zdjęcia próbne. Dużo później dowiedziałem się, że to był absolutnie ostatni casting do roli Evena. They actually gave me the last shot at the Even character. I was the last one on audition. And from there it just started really quickly. I had to go to my boss. Potem potoczyło się już bardzo szybko. Musiałem pójść do szefowej i powiedzieć, że za tydzień zaczynam zdjęcia. Na szczęście była bardzo miła, w dodatku wiedziała, że to moja pasja i że o tym marzyłem. Udało nam się tak ustalić grafik, że pracowałem w kawiarni, kręciłem Scam i dodatkowo jeszcze dorabiałem w restauracji mojej mamy. W Norwegii mamy 2-miesięczny okres wypowiedzenia, więc nie mogłem tak po prostu zrezygnować z pracy. Przez 4 miesiące pracowałem na najwyższych obrotach. W kawiarni właściwie na autopilocie, ale praca nad rolą Evena, budowanie tej postaci w 3 dni, to było wyzwanie. Jak to zrobić, żeby stał się prawdziwy dla tak wielu osób? Getting into that part, doing Evan as a real character, it was kind of hard to do that in 3 days, to make this something so real for so many people. Ale udało się i tobie, i reszcie ekipy stworzyć postaci, które porwały publiczność. Jak wspominasz pracę z Julie Andem? Ona ma niesamowite wyczucie telewizyjnej formy. We play around with, like, she's the next Ibsen of Norway. Jest genialna. Śmiejemy się, że jest następczynią Ibsena, naszym towarem eksportowym. Od pierwszej chwili na zdjęciach trudnych było między nami niesamowite porozumienie. Bardzo chciałem z nią pracować. Ona mówi w wywiadach, że w twoim przypadku decyzja zapadła od pierwszego wejrzenia. U mnie było tak samo. Natychmiastowa chemia. Zresztą podobnie ja i Tarjei. Jest dla mnie jak młodszy brat. Widzę w nim sporo swoich cech. Jako aktorzy mamy wspólne marzenia, to nas łączy. Świetnie się z nim pracowało. To przesympatyczny i zabawny chłopak. Naucz mnie wymawiać jego imię. Tarjei. Tarjei. Yeah. Bardzo dobrze. Thank you. Typowe norweskie imię. Yeah. Mam wrażenie, że sporo fanów serialu spoza Skandynawii dzięki wam zacznie się uczyć norweskiego. Rzeczywiście, wiele osób mówi mi, nic nie wiedziałam, nie wiedziałem o Norwegii, a teraz uczę się norweskiego z powodu Skam. To bardzo fajne. An impact not only on the LGBT community, but also that people think Norwegians is cool. Oczywiście trzecia seria była ważna dla społeczności LGBT, ale dzięki serialowi ludzie w ogóle zaczęli myśleć ciepło o Norwegii. Że jesteśmy fajni, to zupełnie nowa sytuacja dla Norwegów. Teraz jedziemy za granicę i możemy się pochwalić, że mamy Skam. Jesteśmy rozpoznawalni na świecie. Świetnie jest być tego częścią. It's so cool to be part of. To było bardzo miłe spotkanie z bardzo miłym Norwegiem. Henrik Holm był gościem zestawu powiększonego i gościem Warsaw Comic Con, który wraca z wiosenną edycją w kwietniu 2018. Norweski Skam zakończył się po 4 sezonach, ale trwają prace nad wersją amerykańską i też, co wydaje mi się jeszcze bardziej interesujące, powstaje 5 wersji europejskich. We Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii i w Niemczech. Istne szaleństwo. A jeśli jeszcze powiem, że potwierdzono trzeci sezon Stranger Things. W najbliższym czasie czeka nas premiera kolejnej odsłony serialu Czarne Lustro i Ostatni Jedi zbliża się wielkimi krokami. To pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na kolejne spotkania w zestawie powiększonym. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy i żegnamy się po norwesku. Blanker enn arkene, sånn det egentlig så ut. For alle slagene og sparkene. Jeg bare en gutt, alene med alle tankene som Vi perfekt, men verden ikke det. Hva skjedde til elefantene, sier vi samme ting. Helt til vi begge vant til den. Blir det til slutt noe sant? Jenter helt gang, gutter clean kokos. Og alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noe penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes med finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan ikke se flere, hva som helst, bare ikke det. Vi det eneste oppriktige. Ja, du, bare at vi ikke vær for oss. Det den viktige detaljen som jeg sliter med. Yeah. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już 1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji International. Dostępna w supercenie 39,99. Mediamarkt, precz z nudą. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze. Kiedy się nimi dzielisz?